اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة دیات کې الله جل جلاله انسان شریعت انسان ته څنګه ورګړې شو د دې بیان ور سره وسره د شریعت د اهمیت بیان وسره وسره زجر د منافقان او مشرکانو ته او وسره وسره بشارت او زیر دی مؤمنان د ته مختلف مزامین بیانې نو الله فرمای ان یقینن مونگا نو ان د جمع سعاده نو دا مطلب نه دی چې خدایان ګړنی ولکه پښتو کې د عزت لپاره خلک وي تاسو مونگا دې ته د عزت څنګه ویل کیږي دا الله نو چې زو مونگا عزت نو الله شان سره خایم الله فرمایي یقینن مونږه عرضنا الامانته مونږه پیش کا امانت لر علی السماوات والارض والجبال پس مانونو باندې او پزمکو باندې او فغرونو باندې نفا بین یحملنها ندی انکار وک د دې خبره نه چې دا اوچت کی واشفقنا منها ويردل د دې امانت کې د خیانت کولونه او دا ان يحملنا معنا زمونږ استاد محترم به کول انکار وکي يحملنا دا چې دې کې خیانت وکي خیانت نه انکار کو واشفقنا منها او ويردل په دې کې د خیانت وحمل حل انسان او دا امانت اوچت کو انسان انه کان یقینن دا انسان چې ظلومن ای ظالمم د ډېر او جهول اډر جاهلم دا خو لفظي ترجمه لومبنه خبره په دې آیات کې چې دا امانت نه سم مراد ده دا امانت تفسیر چا کړه د اطاعت ان الله یو مخبل ته بيداری اسمان تم پیش کړ زمکه تا غرونو ته چا معنا کړی دا فرایز موسیو زکات شو حج شو او چا معنا کړی دا ټول مانتونه چا معنا کړی دا چې د کم شی په کولو کې ثواب دی په پر هدو باندې عذاب دی بهرحال مراد د دینه پورا تکالیف شرعیه دی پورا شریعت ته پورا دین الله ما پیش پس مانونو باندې او پس مکو باندې او پرونو باندې چې دا موس کوي دا زکات ور کوي دا حج کوي نټول دي خبره نه وي ریدل چیرې دي کې به زمنګ نه خیانت شي او د دې د اوچتول نه مخواړو یا راز چې دا مونږ نشو کولی اوس یو خبره دا اسمانونو باندې څنګه پیش کدا هو جمادات دي زمکه هو جماد دي او ورونه هو جمادات دي دي کې هو خبره او طاقت نشته نو دا زما اوستا یو جواب داده چې زما اوستا په اعتبار سره جمادات دي الله چې کم شي سره خبره کول غواړي نو گویا نکیږي او خبره کوي نو باقاعده الله په پېښ کړو خبره ترې وشوې او کچری دی قبول کړي ونه الله بوله طاقت د موزم ورکړو غر لم او زم کلم او دا قرنګي اسمانونو لم خو بهر حل شریعت امانت درون امانت دا سه وړو کې کار نه دی خبر ده دراله امون دو دا دین ډیر آسان ښکاری بس زرب موز او دست دی بس خبره ختمه دا دومره درون امانت ته تبلیغانو مو دا امانت ته مخ کې بیرسه دا سه سپک امانت نه دی یعنی څنګه چې د امانت کې به خیانت نه کوي غا دا کولی واپس کولی پورا کولی نو دا پورا دین ته الله جل جلاله اوسه وي امانت او د دې چتول او پدې باندې عمل کول څه آسان کارو نو د دې وجه اسمان مغاړه کې نه خو دا زمکه مغاړه کې نه خو دا غرونو مغاړه کې نه خو دا د دې وجه الله جل جلاله ورستو براشي الله فرمایله وانزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله کچره دا قران مونږ په دې غر باندې نازل کړی وي نو دې به تعالی دلو چې دې کې به انتهایی عجزی و دې به د الله د یره نه ټوکړي ټوکړي شو نو بهر حال الله جل جلاله او د خپل دین او د خپل امانت او غرونو زمکه اسمانونو ته پیش کو چې کچره دا کوي طاقت به ملو شي دا کارونه به کول شي په کولو کې بتاس ته ثواب ملاويږي او کنه شي کولې نو په نو کولو کې بتاس ته عذاب ملاوي نو بهر حال غي وې دې کې به موږ نه خیانت شي نه نشو کولای او د دې نه او یاره دل دا صحیح معنی ده نه بازو د دې مجمع د عرض نه په سماوات د عرض نه دا امانت او د دینې پېښ کو پاسمان باندې نوې پاسمان واله باندې مجازي معنا خبره خلک کوئی کله راغله کا نو کله راغې څه مطلب کلی واله رااله خلک ویل کې کلی راو چلیدل نو کلی نه را چلیږي کلی واله راو چلیږي نو مجازي معنا غسته بعضو ته بل معنا مجازي غسته ان دا امانت الله جل جلال خو غرونو او اسمان نو سره باندې پېښ ان دې سره موازنه کو دا دومره درون امانتو چې دا په دې باندې باریو ځکه الله فرمایي چې قرآن ما په غر نازل کړي وي ټوکړي شي وو نو دا په دې باندې درونو او الله وي چې په انسان باندې پېښ کړی شو انسان دومره ظالم او جاهل دی ددا قبول کو دې ته غاړه کی هوله او بهر حال دا دواړه معنی مجازي چي دي دا راجح نه دي راجح معنا دا ده چ الله پدی باندې حقیقتن پېښ او قران کې بل ځای خبره د اسمان راغلي د ځمکې خبره الله سره راغلي الله تعالی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين الله ځمکې او اسمانونو ته وی راځه تابع شه بزغی تابع شو نو خبره وته الله طاقت ورکو قبول کړي وی الله به طاقت ورکړو د شریعت خو بهر حال دا آسان کار موږ په دې آسان کړي د یو موز دی نور چې څه کوي کاوه خبر ځان تعالی نو په دې آسان کړي ورنه دا آسان امانت او سپک امانت یعنی کمزور امانت نه دی درون امانت دی الله فرمایي و حمل حل انسان او اوچت کړي امانت لرا د شریع احکامات لرا انسان اوچت کو انسان باندې ما تفسیر وکړل یو تفسیری معنا کړی انسان کافر دا تفسیر مرجوح ته رسو الله تقسیم کړي منافق تا مشرک تا مسلم تا مؤمن تا او علامه زهیلی لمخکر ازو کې د عربو یو عالم دی وفات شه تفسیر المنیر دا تفسیر دی بهتري هغه معنا کړی دا چ الله جل جلاله پیش کو په حضرت آدم علی السلام باندې آدم علی السلام وی حکیم ترمذی روایت ته آدم علی السلام وی رب کدا زو کوم دی کی ومال سین نو قادا دې کنه الله وتعالى ثواب بدر کول شي او کنه ادا دې نک عمل دې نک شریعت ته پری خو ته نه سزا بدر کول شي نو هغه دې نه آدم علیہ السلام واسطه او دریم تفسیر چې دینه مراد مطلق انسان دی هر انسان دا صحیح تفسیر دی ځکه رستو تقسیم مراغله مطلق انسان معنی لکه څنګه چې لکه زمانہ کې الله جل جلاله دا ټول انسانان پیدا کړو آدم علیہ السلام د شانه بیا دغه د شانه ټول انسانان واړه واړه پیدا کړو د مایکرو شکل کې وی انسانان خو واړه واړو ټول جمع کړو الله پر مال الله ست به ربکم پالون کې استاسو زنیمه ټول وی الله ته زمنګ سه پالون کې د الله د ربوبیت اقرار وکړو بیا الله ټول تن نکړو او بیا په خپل ټیم ټیم باندې سکی پیدا کی هغه ته وعده د الله ست ولیکي نو بس دام داسې وکړه څنګه چې وعده د الله ست دا په ټول انسانانو نه الله غست دا نو دغه رنگي عرض د امانت په ټول انسانانو باندې شوی او ټول انسانانو د الله جل جلال خدا امانت او دین سي شه قبول کړه کوسو کوئی ما ته یاد نه ده ضمانت الله ته څنګه ورکه موږ د الله امانت ته زکات د الله ما ته یاد نه ده نو که یاد ده نه د کتاب الله سره را لګیلا او ته یادای کنه څنګه چې وعده د الله ست ته یاد نه ده او نه هم سي بار کې الله ذکر کړه د هغه ته یاد کړه د ورځ ته ال ته ویلې چې پالون کې زما بټه مټه نه پالون کې سوق ده رب الله دې نو دا غرانګي دا امانت الله تا باندې مخ کې پیش کړې ده او تا دا امانت سره قبول کړې نو صحیح داره تقسیم رستو دلالت په دې باندې کوي چې انسان نه مراد هر انسان مراد دی الله ټول پیدا کړو او جنات مو وو چې خبره انسانانو سره کوي د دې وجه جنات تذکرہ نشته علامه اشرف علی تعالی رحمت الله علیه اغلی کلی دې کې جنات مراد دی او دا ټول باندې الله جل جلاله دا دین پیش کړ چې ګوره دا دین دی او دا امانت دی او دا سپک امانت نه دی یعنی وړو کې امانت نه دی ډیر لوی امانت دی اورونو وت شا کې خدا اسمانونو شا کې خدا خبره ځان ته لګا او زمو کو شا کې خدا انسان ته څه کې الله فرمایي وا حمل حل انسان انسان یې بس ماته سره قبول نه الله فرمای اوچت کدی لره انسان مطلق انسان خو الله فرمای نو کان ظلوم انده انسان ډیر لوی ظالم دی جهول او ډیر لوی څه دی جاهل دی دا الله جل جلاله د جبلت بیان دی انسان فطرتی طور په دې کې ظلم نه او ظلم په اعتبار د شریعت هم دی ظلوم فی العمل بازو لیکلی عمل کې قصور دی کوتاهی د هر سړی کې عملی اعتبار سره کوتاهی سره موجوده کامیاب کوم ولاده او کام سره کوتاهی په کې سره موجود ده او جهول هم ده جهول په دې اعتبار سره د علم کې جهالت ته بګي خبر ځان ته لګن نو جهالت انسان پیدایشي اعتبار سره ګره جاهلی ځکه علم څه ده ویل کې زوال د جهل علم ویل کې زوال د جهل ده ځکه انسان پیدایشي نه ده بخیلو می پیدایشي تور جاهلو می پیدایشي تور بیا ورو چیز د کول کوي ناغه جهل نه سکیږي زای لکی نالا فرمای د ظلم هم په اعتبار د عمل باندې جهول هم په اعتبار د علم باندې بهر حال په اعتبار د اکثر او پر دوسره ات پیدایشي اعتبار سره ټول دغه شیری جاهل له فطرتي تو او په اعتبار د دنیا چې والے قصور په عمل والے جهالت والے نو دنیا کې په اعتبار د اکثر او افراد باندې انسان کې عملی عملیات اعتبار سره ظلم دی او علمیات اعتبار سره اکثر او افرادو کې جهل اکثر جاهلان الله تعالی فرمایي ليعذب الله المنافقين نو څه چلو شي الله ما په پېښ کې سره پاره چې مجموعي اعتبار سره انجام داش ليعذب الله المنافقين چې الله به عذاب ورکی منافقان او سړوتا والمنافقات او منافقان خوځوتا زکه دی خو الته کې امانت قبول کړو او دلته کې امانت ادا نه کو بلکې امانت ضایع کو بلکې امانت نه انکار وکړو بلکې امانت والے سره ونم بلکې امانت والے سره دوکه کولو وکړ او د امانت والے چې کوم خلک دي مسلمانان اغه سره دوکه وکړه په جبه باندې کلمه وي او فضل کې کفر وساته نو چې امانت یې مون منه امانت والے نه مني الټه دوکه کوي چې چا امانت قبول کړي اغه سره دوکه کوي اغه تم نقصان ورګي نو دا ځای کون کی دا امانت دي الله جل جلاله امانت دې ځای کړ الله بدی ته سزا ورکړي او منافق څه ته وای دا یو گروپ مکه کې نو مکه کې مؤمنو یا مسلمانو یا کافر مشرکو بس وړاله او چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته راغی اسلام غالب شو او دا په کې درې ما پارٹی پیدا شو دی په خپل باندې لا اله الا الله وی جمعه ته راتل جنازې به کول جهاد لبدلو خزل کې کفر او د دې خاص علامات نبی علیہ السلام به پرمل منافق سړی چې خبره کوي دروغ وي او چې وعده کوي نو وعده خلافی کوي ویزا خاصه فجر او جګړه کوي نو کنزل کوي او مستی کوي نو څه کوي سستی کوي او دا غرانګي زړه کې خو ایمان نه خو په خپل باندې د ایمان سي یو کلمه نو دا خاص یو ډلوا او دا نبی علیہ السلام ځکه نه قتل الله چې ظاهر کې شریعت ظاهر ته ګوري او ظاهر کې بدی څه وي کلمه وي مدام خیانت ایګړې خائنان دي والمشرکین والمشرکات والله عذاب ورګي مشرکان او سړوت او مشرکات خوځو ته ځکه دی ممانت ځای خبر ځان تعالی دی ممانت ځای کو چې کومه ممانت په الله پېښ کړو د الله دین واغې ونه منو شرکیه دین ایجاد کو د الله ممانت ځای کو جام ځای کوونکی دي ویتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات او الله رجوع رحمت وکي په مؤمنانو سړو باندې او مؤمنانو خوځو باندې ځکه دی امانت ادا کو مؤمنانو سړو ممانت ادا کو او مؤمنانو خوځو ممانت څه کو ادا قدم او دین لیل امانت او چونکه امانت کې خامخا کمزوره راځي نو الله پرمحي وکان الله غفور الرحیم او الله جل جلاله چې دی غفور دی کدی مؤمن سړی نه یا مؤمن خزنه امانت کې کوتاه شوی کمزوره شوی نو الله غفور دی خبر ده تعالی او الله رحیم دی غفوریت سره بول الله تعالی ګناونه معاف کی چې کوم خیانت او کمزوره شوی دی هغه به الله معاف کی چې الله نه بخنه او اشاره ده د خبره ده چې انسان نه بکوتاه کیږي نو دل الله نه غفران طلب کول پکار دی په دې سره زوال د مکروه راځي انسان نه کوم خیانت شوی او چې انسان کوم مطلوب دی پر امانت ادا کول سره نو هغه پر رحمت سره طلب کول پکار دی امانت ادا کې الله به بدلی ورکړي نو رحیم هم دی الله نه دا امانت چې کومه بدلی دي او خپل پکار دی الله به بدی شریعت باندې انسان لا جنت ورکړي او اکثر قران کې الله جل جلاله دا دونهونه وځي یو سره زوال ته مکروه راضي ګناونه معاف کیږي بل سره حصول د مطلوب راضي نیکه ملاوي کې انعامات ملاوي دا نمونه الله دې ذکر کړل چې انسان ته اشاره ورکړي چې د الله نه رحمت طلب کی او د خپل ګناونو بخشش طلب کی ځکه انسان ظلم او جهول له دنه خیانت کې دی شي ان عرضنا الامانه الله او یقینا مون پیش کړی امانت لره د شریعت لره احکامات شرعیه ولره على السماوات باسمانونو باندي والارض او پسمکی باندي والجبال او پغرونو باندي پابین ای احمل لها نو دی انکارو کدی خبری نا چوچت کی دی لرا واشفقنا منها ویره دلد دینا چه دا خودی درون کار دی او اللہ موی غرب ٹکلی شو کمان پی نازل کرده وحملها الانسان او بار کدی لرا او وجد کدی لرا الانسان او انسان تازه هم استاز مانا کوله ده حمل خیانت فا بینا انکار او کو ای احمل آده چه خیانتو کدی که واشفقن منها او یرید پا خیانت کده دینا پدې کې د خیانت نه وا حمل هل انسان او خیانت کده کې انسان انه کان یقینا دا انسان چې دی ظلوم ډیر ظالم دی جهول او ډیر جاهل دی ليعذب الله المنافقين الله وي مخبر دې ته وګرځیدا چې عذاب ورکه الله تعالی منافقانو سلوتا والمنافقات او منافقات خزوتا والمشرکین او مشرکین مشرکانو سلوتا والمشرکات او مشرکات خزوتا امانت ځای کړلې ويتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات او وجود رحمت به کې الله تعالی مؤمنانو سلو مؤمنانو خزو باندې وکان الله دے اللہ تعالی غفورا ډیر بہن کے رحیما ډیر مہربانا الحمدللہ رب العالمین والا عقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی و اصحاب اجمعین اے اللہ مجھے صدا عفیت فراد ناسیب کی اللہ خیر و برکت ناسیب کی دنیا خیر برسوان و ساتھ اے اللہ رضی شکر اللہ ناسیب اے اللہ بری امانت کی مجھے خیانت نو ساتھ اے اللہ کریم حضرت جزاگان امانت باندې الله تعالی چې موږ وادي کړی دی الله خپل فضل رحم کرم موږ ته نصیب کړي الله راضي شه الله راضي شه